nem tudom, hogy egy rádióműsor számára megengedette, hogy sikerpropagandát folytasson. Ó, hogy ne, igen, igen. Az mindenkinek megengedett. És magunkat propagáljuk. Dicsérjük, és az újunk magunk felé hajoljon. Mert hogy a múlt heti műsor óta a hírlevelünk előfizetőinek a száma is még tovább növekedett. Itt volt ugye a műsorban Csepeli György államtitkár úr, és ő mondta, hogy ő a századik, pontosan a századik előfizető, hogy ezt hogy csinálta, nem tudom, mert mi éppen készülünk egy akcióra majd, ugye Dani, hogy egy játékot hirdetünk nem sokára, amikor egy kerek számot elérünk, akkor majd lehet nyerni azzal, ha valaki előfizetünk. Száznál mi lesz a kerekebb? Ezer például. Hát jó számrendszert kell választani, és akkor nagyon sok kerek szám lesz. Például a 234-es számrendszerben a 234 az rettentő kerek. Vannak azért táblatok, és ebben hallgatunk is Kürti Sándorra, mert hogy ő aztán igazán tudja, hogy milyen táblatok lehetnek. De hogy egy picit a hírlevélre visszatérünk még, a legutóbbi, a második hírlevelünkre, ami azért sorrendben már igazából a harmadik, mert volt egy próbaszámunk is. A második hírlevélben van egy specialitás, egy interjút közöltünk Q.S. Jánossal, aki tokai hallgatónk, rendes nevén Tóth János, és évek óta hallgatja a műsort, és ő az alapítója a baráti körünknek, a rajongói klubunknak, ami az interneten egy honlap, és vele készítettünk egy interjút, hogyha valaki el akarja olvasni a hírlevelet, akkor először is fizessen elő, hát ez idézőjelben ingyenesen természetesen, vagy pedig a honlapunkon elolvashatja. Kürti Sándor cége megindult a multinacionális céggé válás irányába. Vendégünk a nálunk már jól ismert magyar menedzser, aki majd elmeséli, hogy miért alapítottak leányvállalatot az Európai Unió területén. Magyar tudást szállítanak így nyugatra, de vajon hol a határ? Aztán a korlátolt mobilokról, avagy mennyit ér a 70 karakteres SMS? Hogyan fordulhat elő, hogy a 160-ból 70 lesz? A kódok vannak a középpontban, az infószótárban pedig az ESCII és a Unicode kerül sorra. Kódoljanak velünk ESCII-ben. Aztán talán még lesz idő egy hírre, a játékra, amely ezúttal is e-mailben várjuk a megfejtést, cseten pedig kérdéseket és hozzászólásokat várunk. Ma is jól beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ez alkalommal nem hagyom ki az asztaltársaság bemutatását, nem úgy, mint a múlt héten. Nincs itt sajnos Kitzinger Szonya netdoktornőnk, mert kivételesen elment. Ennek nincs hírértéke ennek a közlendődnek. Ó, dehogy is nem. Sok hang, nézd meg csak a Csüti Csati, mindjárt megindulnak az üzenetek, hogy mennyien fogják hiányolni. Nem, annak van hírértéke, amikor a Szonya itt van, bocsánat. Ja, értem. Elment Ausztriába egyébként síelni, illetve most tart abba az irányba. Na, akkor bemutatás. Itt van közöttünk Kürti Sándor. De jó, hogy itt lehetek, köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Újfent örülünk. Varga Gábor, akivel kapcsolatban szintén hírértékű, hogyha itt van, de neki is nagyon örülünk. Én is örülök nektek, jó estét kívánok, sziasztok. Csetmen Spányik Balázs. Én is rendkívül örülök, jó estét kívánok. Mellette Szalai Dani. Itt vagyok. És a netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét. És magamról sem feledkezem el, Szilágyi Árpád vagyok. A telefonszámunk 328 85 55, a Csüti Csati élt és élni fog. chat.gyalogló.hu, a honlapunkat pedig a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok, itt van a hírlevél is, meg minden más, ami velünk kapcsolatos. És akkor van játék ma estére, ami ugye informatikával kapcsolatos, lehet nyerni a Norton Ghost 2003 szoftvert és 3 újságot PC-vel, Internet Kalauz és Business Online. A kérdés? Az a kérdésünk, hogy ki az Európai Unió informatikai biztosa? Ez a kérdés ez úgy merült föl, hogy ugye mondom időkben több politikusunk is volt már vendégünk, informatikai biztos, államtitkár ugye a múlt héten, és hát most az a kérdésünk, hogy ki az Európai Unió informatikai biztosa? Mint idézőben miniszterként is szoktak emlegetni, ugye ez a Európai Unió biztosság az olyan, mint a kormánya. Főbiztos, igen. És olyan főbiztos, vagyis miniszternek tekinthető ilyen szempontból. A válaszokat ezúttal e-mailben várjuk, mint ahogyan a múlt héten is, hogy legyen itt lehetőség kérdezni vendégünktől, Kürti Sándortól. A címünk modemidok@hungary.com, és mostantól kezdve lehet küldeni a válaszokat, és sorsolni fogunk a beküldők között, tehát nem a sorrend számít, hanem majd eldöntjük, hogy ki legyen a nyertes. kezdjük a hét legfontosabb hírével, mert ami legalábbis én úgy gondolom, hogy a legfontosabb hír, hogy van Magyarországon egy informatikai vállalkozás, a Kült Computer Rendszerház RT, akik most jelentették be, hogy hát bizony terjeszkednek nyugat felé, Németországban alapítottak egy lányvállalatot, hát lehet, hogy nem fogom pontosan mondani a nevét, de Kürt vagy Kürt GmbH? Hát igen, úgy van írva, hogy Kürt, és azt a német marketingesek ajánlották, hogy ne üvel legyen írva, mert akkor annak török hangzása van, és azon a területen ez nem annyira jó. Nem lenne jó, de ez a Kürt, ez, és igazuk is lett, tehát látszik, hogy ez Kürtnek érthető, és össze tudják kötni a magyar Kürttel, ami két ponttal van. És akik tudnak erről, azok össze is tudják kötni, tehát ott van az értéke most. Mondja ezt Kürti Sándor, a cég vezérigazgatója, aki itt van közöttünk. Kezdjük onnan a beszélgetést, hogy miért van szükség lányvállalat alapítására? Nem lehet Magyarországról kiszolgálni, eddig is voltak adatmentések. Legutóbb fél évben pont igen, egy németországi mentésről pontosan, számoltunk. Pontosan be. Is voltak, de nem jó az üzleti modell már. Akkor jó volt, 92-ben jó volt, 95-ben jó volt, ma már nem jó az üzleti modell, és néhány alkalommal nagyon súlyos veszteségek értek minket, ezek pénzt vesztettünk, és azt mondtuk, hogy jó, ennek vége, és más módszert kell alkalmazni. Vagy vámon, vagy nem. Partnerkapcsolatok voltak, tehát nem tulajdonosi viszonyban nem voltunk azokkal a cégekkel, akikkel együttműködtünk, hanem szerződéses viszonyban. Ezek a cégek jó nevű cégek voltak tőlünk függetlenül, de megtanulták az adatmentésnek a marketingjét, meg a szélszét, mert a technológia itthon volt Magyarországon. És miután megtanulták, utána jöttek a konkurenseink Amerikából, és azt mondták, hogy gyerekek, ti már tudtok valamit marhára, megveszünk titeket. Aha. És akkor már olyan értéke volt ezeknek a cégeknek, ezek tisztességes dolgok, tehát nem úgy kell képzelni, hogy valaki sutyiba intézkedik, de mi már nem tudtuk ezeket a pénzeket kifizetni, mert annyira fölment az értékük mi tőlünk vagy egymásunktól, hogy ez nekünk már nem jó üzletmód, tehát mi megcsináltuk a magunk konkurenciáját négy év alatt, de akkor nem tudtuk volna megcsinálni a saját cégünket, tehát azokban a folyamatokban nem volt elég pénzünk, nem volt elég tapasztalatunk, nem volt kockázatvállaló képességünk, tehát képesség hiányzott a cégből, és egy csomó minden hiányzott, ami mára megérett. Tehát az, hogy mi az Európai Unió felé megyünk, mint Magyarország, az sem mehetett 10 évvel ezelőtt, ez a mondat, ezt senki nem hitte volna el. Ugyan folytatjuk mindjárt, és azt tudjuk ugye, hogy most már, hogy ezzel a lépéssel jobb üzletekhez juthat a Kürt cég. De közben azért figyeljünk majd oda a Csüki Csatira, mert lehet kérdezni, és akkor én csetmenten arra kérem innen a mikrofon mögül, hogy figyeld néha, hogy mit kérdeznek tőlünk a hallgatók, és Dani pedig tud majd ide a beszélgetésre is koncentrálni, és lehet tehát kérdezni a chat.gyalogó.hu címen a Csüti Csati szobában. Ez egy jól felépített stratégia, vagy egy nagyon pontos koncepció alapján történt meg ez a lépés, hogy pont Németország? Igen. Tehát ennek semmi köze ahhoz, hogy Kürti Sándor reggel fölébred, megvakarja a fejét, hogy gyerekek, kéne Németországba egy céget. Tehát nem erről szól ez a történet. Ez pontosan egy pontos mérések, üzleti elemzések alapján döntöttük így legalább egy éve, és hát tegnap volt a sajtótájékoztató a bejelentés, de ez egy lépésről lépésre folyamat, amíg megterveztük, hogy hol, mekkora legyen a befektetés, milyen körletben, mi lesz a hatósugara. A lényeg az, hogy ez egy ilyen 1 millió eurós befektetésről van szó, aminek a közp, ahova ez irányul, az a Ruhrvidék Németországig leggazdagabb körzete. Ebbe a körletbe a versenytársak nem nagyon vannak jelen. Itt mi megcsináltuk a Kürtöt, annak a pontos másolatát, ennek az adatmentő részét, úgyhogy a német a cégvezető, német a sales csapat, és ez bent van a cégben, ez a Kürtnek az alkalmazottai, ugyanakkor pedig a marketing, a pénzügy és minden egyéb az outsourcing volt, az kint van, tehát kint vásároljuk meg ezeket a tudásokat. Tehát, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, a tevékenység lényeg részét alkotó tudást, azt a magyar szakemberek adják ezután is, ott is, a fejlesztés itt van Magyarországon, és magyar szakemberek vannak kint, akik a technológiát kezelik és csinálják. És mind minden kiegészítő dolog, a kereskedelmi, a marketing, azt csinálhatják a németek éppenséggel, de a lényeget azt a magyarok. Hát pontosan úgy, ahogy ez fordítva szokott lenni, és mindenki nagyon jól megérti, hogy a Coca-Cola idejön, ő hozza az eszenciát, és a magyar vizet keverik hozzá a magyar szélszel, és eladják a Coca-Colát. Próbáljuk ezt, csak hát még a nevünk nem olyan jó. De majd lesz. A koncepcióra vagy stratégiára még egy kicsit visszatérve, akkor ezek szerint, amikor fél évvel ezelőtt arról a bizonyos nagy németországi mentésről beszámoltunk, akkor a kürt vezetőinek a fejében már pontos már tudtuk, taktika persze. Meg volt. Hát nem de pontos, de hát egy nagyon üzleti tervről van itt szó. Kapura jött akkor az a nagy mentés? Hát mondjuk az azért kapuram, az pénzbevétel, de tudtuk, hogy azt nem tudta más elhalászni előlünk, tehát ugye a nagyoknál vannak olyan tényezők, amiket csak nekünk tudnak ideadni, mert más nem tudja megcsinálni, de van egy csomó olyan, amit más is el tud kaszálni. És nekünk azok, amilyenek vagyunk, nekünk azok is, az üzletek is kellenek, és azokra meg a vetélytársaink ott, akik ott vannak helyben, lecsapnak. És a partnereinket fölvásárolták, tehát mi más lépést nem tudtunk megtenni. Igazából lassan tudjuk megtenni a lépéseinket azért, mert saját tőkéből dolgozunk, tehát nem máshonnan. Ez nem panaszképpen hangzik, nem tanultuk meg a hitelnek a kezelését. De ezzel kapcsolatban van egy jó, legalább 2 perces jó poénom, azt elmondhatom? Hát hogy? Erre várjuk. Tehát nagyon... hogy mi is szerettünk volna bevonni ide más pénzt, de nem sikerült, de tudok mondani egy történetet, ahol nagyon jól sikerült, mert a Joe bácsi, aki Ohio-ban él, és ez nagyon szépen szeretné fölásni a paradicsomos kertjét, de az öreg már túl öreg, és nem tudja, és ír egy panaszkodó levelet a fiának a kép a börtön belül, hogy jaj, Tom, de jó lenne, ha itthon lenne, és fölásnád a kertet, és akkor lenne nekem paradicsom itt nyári időben, és akkor ehetném azt, és biztos egészséges maradnék. De a Tom ír egy levelet apukának, hogy jaj, apa, Isten ments, hogy fölásd a paradicsomos kertet, hát oda dugtam el a rabol szajrét, mire... másnap reggel az FBI kint van, és felszántja az egész telket, nem talál semmit, elnézést kér, elmegy, majd a fiú ír egy levelet, hogy apa, a távolból én ennyit tudtam neked segíteni a paradicsom kerthez. Szóval mi nem kaptunk ilyen FBI vagy állami támogatást, ehhez a magunk szántottuk föl ezt a kertet, és hiszik azt, hogy jön majd a paradicsom. Kérdés, hogy föl lehet-e szántani mondjuk az egész nagy kertet, az egész nagy földgolyóbis kertet, és hogy hol vannak ennek a határai? Van, aki már megcsinálta előttünk, tehát vannak azért ilyenek. Nem lehet tovább szántani? Hát próbálkozunk, hát van egy ilyen kezdeményezés, amit nagyon szeretnénk, és hogyha a magyar állam kezdene szántani, és ebben a kezdeményezésben is valamilyen részt vállalunk, amikor az informatikai minisztérium talált egy 100 milliónyi forintot, és ahol az Egyesült Államokban próbál egy inkubátorházszerű valamit létrehozni, ami azt jelenteni, hogy ki lehetne tenni a magyar technológiát, vagy a kvázi magyar ötletet, és hozzácsapni az amerikai marketinget és sales, nem tudom, ismerőse a modell, ugyanezt beszéltem néhány perc előtt Németországról, és ebből értéket előállítani. Ha ebből nem lehet értéket előállítani, akkor arra kell rájönni, hogy az a magyar ötlet vagy tudás, az nem ér semmi, mert Amerikában nem lehet piacra vinni, akkor már nem tudom, hogy hol lehetne. De ez egy elég jó kezdeményezés lehetne, és ezt csinálják ugye nagyban az izraeliek, ez na közismert, de azt kell elmondanom, hogy na, ha nem közismert, de hihetetlen jól csinálják a románok, pokoli jól csinálják a csehek. Az adatmentést, hogy lehetem a biztonsági... Nem, nincs semmi köz az adatmentéshez. Én most arról beszélek, hogy az informatikai informatikai ötleteket, technológiákat kihordják az Egyesült Államokba, és az Egyesült Államokba piacra viszik. És az Egyesült Államokba piacra kerül, mint egy amerikai termék, és ebből ugye az közismert, hogy Izrael kiviszi ezt, de az nem volt közismert, de az igazság az, hogy így van, nem az Isten, és azt mondom, hogy sajnos, már jó szél példamutató van, ahogy a románok ezt megcsinálták. Volt erre példa egyébként, itt a Graphisoft is egy hasonló modellt követett a Graphisoft, ő nagyon ügyes, a Graphisoft, de ő csak a saját termékével, tehát ő ezzel a szoftverrel. Ez Kürt is a saját termékével. Világos, de ez, amiről most utóbb beszélek, ez az inkubátorháza, magyar állam és Amerika, bármit be lehet tenni, amit úgy érzem, hogy állam, hogy ötlet és eladható és támogatott. Ugye még az van, hogy most az FBI szeretnénk felszántani a kertet, ugye, tehát a apuka öreg már, a Joe ott ül a börtönbe, ugye valakinek föl kéne szántani, de az állam pénzén elő lehetne készíteni a szántást, hogy utána már a végén ezek a cégek, ha lehetőséget kapnak, akkor kimenjenek. Hát adja Isten, hogy ez sikerüljön ebből az ötletből fogni, illetve hát ez több pénz kéne természetesen, nagyon jó projektmenedzselés, és teljesen szokatlan az állami szerepvállalás ilyenben, mert eddig még nem sikerült ez sikeresen mi nálunk, de jó példák vannak, tehát mondom, ezt őszintén mondom, hogy Románia isteni jó példával jár elő. Azon gondolkodtam a beszélgetésre készülve, hogy lehet, hogy nem is Amerika itt a nagy piac, hanem Ázsia. Kína hatalmas léptékkel halad előre, hogy ott is hatalmas piac legyen, számítógéppel, internetellátottsággal, ott is hasonló gondok lesznek. Pontosan, de hát jó, vannak dédelgetett álmaink, tehát ezek olyanok, amik belső, tehát jószerűen ez a kült stratégiai fejlesztési tervei nem arra valók, hogy itt éjfélkör én ezeket elkotyogassam, mert nem erről van szó, de az igaz az, hogy a mi terveinkben ezek benne vannak, ezek a paklik, és hiszem azt, hogy 1-2-3-4 év múlva, ha olyan kedvesek vagytok, hogy meghívtok, akkor itt én kínaiul fogok mondani egy-két jó pofa történetet. Ennek örülni fogunk előre is. Kérdés, Csüti Csati? Három kérdés érkezett eddig, ami szalonképes, vagy ami értelmesebb. Igen. Az egyik, hogy néz ki egy tiszta szoba? Ez egy ilyen technikai jellegű... Biztos nagyon tiszta. Ez egy nagyon egyszerű műszaki berendezések vannak egymás mellé rakva. Azok, amiknál többfajta van, amik nálunk működnek, azért mondom, mert többünk van, azok úgy néznek ki, hogy gépészeti berendezések vannak. Ezek a gépészeti berendezések, ezek levegő ventilátorok, szűrőn keresztül nyomják a levegőt, és kettő van egy, ami függőlegesen csinál egy ilyen légfüggönyt, de szűrőn keresztül nyomja át a levegőt, és ez az első szűrő, vagy ez a függőleges légfüggöny, ezt úgy mondják, hogy ez egy ilyen 10000-es tiszta teret csinál. Ez azt jelenti, hogy egy tiszta környezetben, ahol mondjuk egy budai külvárosi környezetben olyan 500000 porszem van egy köbméter levegőben. A 10000-es azt jelenti, hogy 10000 porszem van egy köbméter levegőben 0,3 mikronnál kisebb méretben. És van egy úgynevezett lamináris box ugyanebben a helységben, ami viszont egy vízszintes légáramot csinál, és ennek a boxnak van egy kis, mondjuk egy négyzetméteres asztalkája, ahol ül egy beöltözött pofa ül az asztalkánál, és ez az asztalnak a területe, ez az a pormentes, abszolút pormentes, azért, mert nem tud a por leülni ott, mert ott vízszintesen van egy légáram, aha, és az a légáram kijön ebből a boxból, rögtön elkapja egy függőleges légáram, és már is elviszi függőlegesen. És ezen a vízszintes területen történik a munkavégzés. Hiába van ott porsz, lenne, mert van azért, az azonnal vízszintesen elkezd repülni. Hát akkor vigyázni kell a munkával, mert elfújja a szél. Hát, de ezek olyan picik, ugye, hogy nem láthatók, de ez itt teljesen pormentes, tehát azt jelenti, hogy a Winchesterek nyitottan vele. Menjünk tovább. A másik kérdés az arra vonatkozik, hogy évente hány Winchestert mentenek meg, tehát hány adathordozóról történik lementés? Nekünk 2000-re vagyunk beállva. Ez azt jelenti, hogy évente 2000-t az, amit itt... Tehát ez évek óta. Ennyire képes a cég, vagy... Ennél többet is tudnánk csinálni, ez a valós. Tehát valószínűleg többet is tudnánk csinálni, de ennyi érkezik be. Ezt úgy kell felfogni, hogy ha 200 munkanap van, akkor jószerűen naponta 10 potjan be a világ különböző pontjairól, és ezt 2-3 napig vacakolgatunk egy problémával, és aztán... Harmadik kérdés? Harmadik kérdés az Kürti Sándorral kapcsolatos személyes kérdés, hogy hány éves Kürti Sándor? A fenébe. Igazából fiatalnak érzem magam. Ezt ő hogy kérdezte? Vajon? De az igazság az, hogy 55, és persze szeretnék fele ennyi lenni, de nem igazán zavar. Még nem zavarnak ezek a bajok engem, de egyszer hallottam reggel egy rádióban azt a nyögetet, hogy gyerekek, én reggel fölkeltem, és nekem már csak a pizsamám nem fájt. Lehet lehet még itt az adás végéig kérdezni Kürti Sándortól, de most megyünk tovább. Kaptunk egy levelet, még pedig, hú, nem fogom megtalálni a nevét. Hogy mondja Gábor a nevét? Sinka Krisztián küldte nekünk a levelet arról, hogy fölhívta a figyelmünket a saját honlapjára, ahol mobilos botránnyal foglalkozik, van egy készülék típus, amivel már csak 70 karaktert küldhetünk egy SMS-ben. Miről is van szó? Arról van szó, hogy arra biztosan emlékeznek, akik régóta használnak mobiltelefont, hogy a különböző ékezetek azoknak az átvitelével mindig volt gond, tehát az ékezetes betűk. Voltak ugye balra dőlő ékezetek, jobbra dőlő ékezetek. Ezek készülékek között is eltértek, tehát például egy balra dőlő át, amit én megírtam a Nokiámon, az pár évvel ezelőtt egy Ericssonon egy Space-ként jelentkezett. Na, és hát nagyon sokat dolgoztak azonnal a készülékgyártók, hogy valahogy ezeket megpróbálják kiküszöbölni, és akkor azt gondolták, hogy csinálnak egy olyan karaktertámogatási rendszert, amely minden nyelvnek a speciális nemzeti karaktereit támogatja. Ugye itt most nem a görögről, meg a kínairól beszélnénk, hanem mit tudom én, a szlovákoknál van az S rajta ezzel a kis pipával, vagy a C rajta a kis pipával. Csak hacseknak, tehát. Igen, hacsek. Na, a lényeg az is, hogy erre kidolgoztak egy, illetve hát nem kidolgoztak, hanem ezt úgy oldották meg, hogy a már jól ismert Unicode nevű kódolási eljárást vezették be az SMS-eknél is. Csak hogy ezzel az kódolási eljárással egy SMS nem 7 bitnyi helyett, illetve egy karakter nem 7 bitnyi adatot foglal el a mobiltelefonban, hanem ennek több mint a dupláját, tehát 16-ot. Amiből könnyen ki lehet következtetni azt, hogyha Unicode kódolással írunk egy szöveget, akkor kevesebb karakter fér bele egy SMS-be, hiszen egy 160 karakteres SMS csomag, illetve SMS az egy fix méretű adatcsomag kvázi. Akkor így lesz a 160-ból 70, ahogyan a 7-ből lesz 16, ugye? Így van. Meg is van az arány. Így van. Na, és erre kidolgoztak egy olyan, egy gyakorlatilag választási opciót a készülékekbe, hogy volt egy karaktertámogatás nevű menüpont, aminek két lehetősége volt, GSM-ABC, ez a hagyományos GSM betűkészlet, illetve a Unicode. Amíg az ember a GSM-ABC-re állította be manuálisan a készüléket, semmi problémája nem volt, használta az eddig GSM-ben megszokott ékezetes betűket. Ez némi korlátot jelentett az írásban, de igazából nem észrevehető, mert hosszú évek alatt hozzászoktuk. Ez az, hogy hozzászoktunk. A probléma az ott volt, hogy egy idő után már ez az opció nem került bele a készülékekbe, hanem nyilván mondjuk feltételezzük azt, hogy jó szándékból azt gondolták a készülékgyártók, hogy legyen ez egyszerűbb, és beletettek egy olyan automatizmust a készülékbe, hogy ha egyetlen egy darab ékezetes betűt már írtál a telefonba, akkor már automatikusan Unicode-ra váltott. Most az egész üzenet, az egész nem csak üzenet, az egy karakter, de mivel az egész. Az, mivel egy karakter nem tud Unicode lenni, csak az egész üzenet. Na most itt van a probléma, mert vannak olyan készülékek bizonyos szoftververziókkal, amiknél már ugye a manuális választás nem lehetséges, és erről elfelejtették tájékoztatni az ügyfeleket. Tehát egyszer csak azt vette észre a kedves Sinka Krisztián nevű olvasónk, meg még hallgatónk, vagy pedig nagyon sokan, mert erről nyílt egy több weboldalon is fórumok tömkelegét írták tele. Szóval, hogy ez gyakorlatilag az van, hogy erről ugye senki nem tud, viszont anyagilag kvázi meg vannak rövidítve. Aha. Most az tök mindegy, hogy jó szándékúan vagy rossz szándékúan, de mondjuk nyilván nem feltételezzük a rosszat senkiről. A te telefonod hanyas egyébként? Ez egy 66-10-es készülék, ez pont akkor nem érinti, mert van egyébként egy oldala a Krisztiánnak, amin meg lehet nézni, és megvan ennek a www.nem tudom pontosan. Nokia SMS.hu. Igen, Nokia extra.hu per Nokia SMS. Ja, igen. Szóval ezen az oldalon meg lehet nézni, és itt van egy táblázat is, hogy mely készülék típusokat milyen szoftververziótól érint. Az enyémet hál' Istennek pont nem érti. Nem azt mondd meg, hogy az én telefonomon billentyűzöm az ékezetes betűket, és rendes ékezetekkel jelenik meg, és még sincs ez a probléma vele. és nem Unicode-dal kódolják az üzenetet, akkor ez hogy lehet? No, ez az, amit én sem teljesen értek, tehát nem teljesen világos, hogy tulajdonképpen erre az egészre miért volt szükség. Pedig éppen ezt akartam megkérdezni tőled, hogy minek ez? Valószínűleg azért, mert azok az ékezetek, amit te rendes ékezetnek látsz, valójában nem rendes ékezetek, hanem és ez jobbra dől, és nem balra De akkor ez a megoldás, nem a... Szabványosítani akarták esetleg. Hogyha mindegyik telefonban saját GSM ABC van, akkor akkora kavalkád lesz belőle, hogy ide lacháza, ezért akartak egy szabványt. Azt akarták valószínűleg elérni, hogy minden piacra gyártott készülékben, minden piacra gyártott szoftverben egyféle karakterkészletet kelljen használni. Folytatjuk a történetet, Gábor? Meg fogjuk kérdezni a gyártóknak és a szolgáltatóknak a szakértőit, és azt is megpróbáljuk kiszedni belőlük, hogy mi a megoldás a létező problémára. Mit mondasz, Sándor, hogy... Pénzt kerestünk ez az ékezetes betűkkel, ez egy csodálatos dolog. Ez csak nem a mobiltelefonon, hanem a számítógépben. Ez a számítógépben, de remélem a mobiltelefonnál is majd jó bevételi forrás. Adatmentés mobiltelefonról, jó. Valóban a számítógépben ez valami csodálatos dolog, hát gondolom, de ugyanezek a problémák, amiket itt felvetettél, ez benne van az operációs rendszerben, mert nincs szabvány, ugye ez volt a kulcsszó, ennek szabványa nincs. Az amerikaiak, ugye az ASCII, az az amerikai szabványügyi hivatal, az mi a francnak törni a fejét, hogy a cseheknél hadsereg van, vagy nincs hadsereg, ugye ő nem foglalkozott, az amerikai szabály nem került vele, ezért ez olyan mostoha gyereke az informatikának, az ékezetes betű, te használsz egy ékezetes betűt, ami egy operációs rendszer kezel valahogy, természetesen az operációs rendszer X idő múlva megváltozik, a másik már egész úgy kezel hozzá, majd máshogy kezeli, minden összeomlik, minden, és végre akkor kürkeresed egy kis pénzt. Azt gondolnánk, hogy ezt a mai programozói szinten tök könnyen meg lehet oldani. Most nálunk a szerkesztőségben Macintosok vannak, azon van egyfajta, nem mondom a nevét, levelezési rendszer, nem Microsoft, csak még mielőtt rossz indulatúak lennétek, és abban az ő betűk csillagként jelennek meg, és nem tudnak mit kezdeni vele a problémával a rendszergazdáink. Gyönyörű. Hát azért, mert nem szabvány. Mert... Menjünk viszont tovább itt az infószótár felé, mert ez éppen elhangzott a címszó, ugye, az ASCII, ugye American Standard Code for Information Interchange, nem tudom megtanulni, pedig nagyon szerettem volna megtanulni, de persze a hallgató nem látja, hogy ezt most felolvastam. Amerikai szabványos információ csere kódrendszer, valami ilyesmit jelent. Nyelvileg ebben az az érdekes, hogy ugye ASCII-nek mondjuk, de leírva ASC és két darab I van egymás után. De két itt nem tudunk kiejteni. Hát főleg mivel az angolban az I az I, tehát... Ráadásul I, ugye, de persze nem mindig, ugye, egyszer így, egyszer úgy, ők tudják biztos. De csak írva két I van, ejtve egy I-t mondunk, és éppen ezért ennek a szónak tulajdonképpen két alakja van. Van egy kiejtés, egy hangalak, meg van egy írott alakja, és a kettő egy picit eltér egymástól. Egyébként angolul is így mondják, hogy ezt nem így mondják. Nem tudom. Pont ezen gondolkodtam. Nem hallottam. Nem tudom, nem hallottam még igazi angoltól. És mozaik szóvá vált ennek a rövidítésnek ez a bizonyos ASCII alakja. Aztán ugye van a Unicode, amiről már hallottunk, ez azért Unicode, mert egy Unicode nevű konzorcium fejlesztette ki. Valószínűleg Universal Code lehet vélhetően. Amit egyébként az operációs rendszerek 93-94 óta, vagy hogy a Windows NT-től kezdve NT-től jöttek ugye az ASCII támogatása. Na most jót kérdeztem. Nem tudom megmondani, a 95-ben még biztos nincsen, szerintem a 98-ban sincsen. Abban sincsen. Az NT-n komolyabb operációkban van meg. Igen, komolyabb operáció, igen. És akkor visszatértünk a KIH-hoz, én azt gondolom. Igen, végre témánál vagyunk, de szerintem... Menjünk is tovább? Menjünk tovább. Á, Hát most különlegesen búcsúzunk el, ez volt itt a Modem Idők csütörtökön, és legközelebb jövő héten szintén csütörtökön jövünk, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a net.hu/modemidok, a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatók meg, az Internet Kalóz CD-n pedig ezúttal a számítástechnika ős történetével kapcsolatos összeállításunk kapott helyet. A Modem Idők asztaltársa és társasága és Szilágyi Árpád búcsúzik, viszont hallásra.